The greatest warrior is M-E-D-I-U-M. Round one. Wybrałbym postać i zbiór pro każdego posła, każdego ministra, premiera, prezydenta i nie przegram. Mogą liczyć na liczni czy fatality. Gdybym uprał ich w pralce tak jak ciuchy, to zepsułbym pralkę brudem ich duszy. Nie dziw, że polskie miasta są za granicą, oni mają swój leksykon i żyją. Raz dostałem stas na aż 4 miesiące. Zarobiłem matne 4 stówy z groszem. Przez ten czas nauczyli mnie jak nic nie robić. Komuna gnije w murach do dziś, co zrobić? Obstawili stołki dekadę temu, zatem póki są głodni, to są nietykani, tak jak papież? Ale to kiepski przykład, jego też szpiegowali. On kochał Polskę jak my, ale wastowali psy. Szukacie miejsc pracy, to w sumie racja, bo pół kraju tyra już w Anglii na kontraktach. Era zasad przeminęła jak dirty bastard. Opłacana praca, was gra kłamstwa, propaganda. Nie mamy równych praw, to standard nasz. Kielce, a Warszawa to czwarty świat, was tu brak. Na ulicach coraz mniej śniegu, coraz mniej reguł. Rozbita polska tratwa odpływa od brzegu. Gdybym upchał i w Mortal Kombat, wybrałbym postać i zbiór pro każdego posła, każdego ministra, premiera, prezydenta i nie przegram. Mogą liczyć na liczni czy fatality. Gdybym upchał ich w pralce tak jak ciuchy, to zepsułbym pralkę brudem ich duszy. Nie dziw, że polskie miasta są za granicą, oni mają swój leksykon i żyją. Aha! Takie numery można nagrywać bez końca, aby w końcu te kurwy pojęły i zrozumiały, jakie jest nasze życie. Właśnie dziś, właśnie teraz. Dziś zwracam się do was, wasza służba. Nie wierzę w guzła, co mi z tych waszych ustaw. Moja lodówka od zawsze ma na imię pusta. Wkładam w usta słów smak, zdegustowany, głodny frustra. Zdesperowany brakiem granic, tani chwyt tkwi w nich. Niczy blitzkrieg pis jak tipsy, walisiki. Rytm, jeep, beat, kolektiv. W nic już nie wierzę im, w nic. A ty? Od wielu lat trenuję w halach do rozbiórki. A ty masz koszulki Gucci, ty masz porządnych ludzi. Byle szczegół wydaje się być trudny jak rebus. Preambuła reguł zawęża nas do kręgu. Więźniom to bez mógł, bez nóg, ciąg bezcelowych prób o cud. Trud, by Polskę zalał miód, a nie powódź. Mam powód, nie jeden obywatelu. Świata Polska to welur kontra pistol z PRL-u. Gdybym upchał i w Mortal Kombat, wybrałbym postać i zbiór pro każdego posła, każdego ministra, premiera, prezydenta i nie przegram. Mogą liczyć na liczni czy fatality. Gdybym upchał ich w pralce tak jak ciuchy, to zepsułbym pralkę brudem ich duszy. Nie dziw, że polskie miasta są za granicą, oni mają swój leksykon i żyją. Wiele żalu do pewnych instytucji, tak, do pewnych ludzi, by o tym tak po prostu zapomnieć. Z każdym razem będę przelewał to na trasę. Zapamiętaj to.